در این قسمت از برنامه میپردازیم به نقض مستمر حقوق بشر در جمهوری اسلامی. همکارم آقای فرزان فرامرزی مروری به نقض حقوق اقلیت‌های دینی که در هفته‌ای که گذشت خواهد داشت تا چند لحظه دیگر. سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگانتون. در خدمتتون هستم با اخبار مربوط به نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی در هفته‌ای که گذشت. خب همونطور که در هفته‌های گذشته در اخبار داشتیم، آقای بهزاد ذریعی از شهروندان بهایی ساری در تاریخ 20 فروردین ماه به جهت پاسخگویی به برخی از سوالات به ستاد خبری اطلاعات ساری احضار میشن و در پی این احضار بازداشت میشن. نکته مهم این هست که با وجود پیگیری‌های مکرر خانواده آقای ذریعی هنوز اتهام ایشون به خانواده‌شون ابلاغ نشده. اما مسئله دیگه که در رابطه با پرونده ایشون وجود داره این هست که آقای ذریعی رو از زندان ساری به تنوکاون منتقل می‌کنن و این انتقال از زندان ساری به تنوکاون در حالی صورت می‌گیره که دادستان با آزادی ایشون به قید وثیقه موافقت کرده بودند. به گفته خانواده آقای ذریعی وضعیت ایشون در زندان چندان رضایت بخش نیست. آقای ذریعی پس از گذشت 10 روز در روز 10 روز از بازداشتشون در روز 30 فروردین ماه موفق میشن که با خانوادهشون با همسرشون ملاقات کنن. در این ملاقات که در حضور بازجوی اداره اطلاعات تنوکاون انجام شده بوده، آقای ذریعی اعلام میکنه که از طرف بازجوی اداره اطلاعات به صورت مداوم تهدید و تحقیر میشه. برابر گزارش های دریافتی آثار زخم و خون ناشی از رد پابند بر روی پاهای ایشون موجود بوده، مشکوک بوده. در مدتی که ایشون بازداشت بودن از حقوق اولیه و بهداشتی یک زندانی هم محروم بودن، از جمله این که به مدت 10 روز اجازه استحمام نداشتن، برای رفتن به دستشویی باید مدت‌ها منتظر می‌موندن. همچنین در طول مدت بازداشتشون از رفتن به هواخوری و برقراری هر گونه تماس تلفنی محروم بودن، اجازه خرید از فروشگاه زندان رو نداشتن، وسایل شخصی مانند مسواک در اختیار ایشون قرار نمی‌گرفته و گفتنیست که بازجوی اطلاعات تنوکاون همسر ایشون رو هم تهدید به بازداشت کرده. روز شنبه 27 فروردین ماه آقای آرتین قزنفری عکاس خبری و شهروند بهایی برای گذراندن دوران محکومیت 1 ساله خودشون به زندان اوین خودشون معرفی کردن. آقای قزنفری اولین بار در 13 دی ماه 88 پس از وقایع عاشورا همراه با چند تن دیگر از شهروندان بهایی از جمله همسرشون خانم ژینوس صبحانی بازداشت و به زندان اوین منتقل میشن. اتهامات ایشون اجتماع و توانی و قصد ارتکاب جرائم علیه امنیت ملی کشور، تبلیغ علیه نظام از طریق تهیه خوراک برای رسانه‌های بیگانه، اخلال در نظم عمومی و توهین مقدسات اعلام شده و حکم 1 ساله حبس تعزیری ایشون بنابر اتهام تبلیغ علیه نظام صادر و به ایشون ابلاغ شده. خب همونطور که در خبرها آمده بود، دادگاه 5 فعال حقوق کودک کرمانی به نامهای سارا حاج بهرانی، علی دیب سالار، سامان استوار، سحر بهرام آبادی و خانم نهاله شهیدی روز یکشنبه 28 فروردین ماه برگزار شد. این 5 نفر در اسفند ماه 89 دستگیر میشن و همچنان در بازداشت هستن. از بین افراد آقای استوار و خانمها بهرام آبادی و شهیدی از شهروندان بهایی ساکن کرمان هستند و 2 شخص دیگه به اتهام همکاری با بهاییان دستگیر شدند. این دادگاه عصر روز یکشنبه 28 فروردین ماه از ساعت 5 بعد از ظهر تا 11 شب در شهرستان بم برگزار شد. جلسه اول که تا 7 شب مخصوص آقای علی دیبسالار از اعضای خانه کودک شوش و خانم حاج بهرامی بوده. جلسه دوم برای آقای استوار و خانم‌ها سحر بهرام‌آبادی و نهاله شهیدی تا ساعت 11 شب ادامه داشته. این دادگاه لحاظ برگزار شد که خانواده این افراد از ساعت 6 صبح در محل برگزاری دادگاه برای دیدار با عزیزانشون حاضر بودن و در پایان کار دادگاه موفق شدن که دیدار کوتاهی رو با این افراد داشته باشن. در مورد آقای سامان استوار، در این جلسه اتهامات ایشون بیشتر این بوده که آقای استوار تبلیغ میکنن و کتب بهایی رو جابجا میکنن و کلا اشاره‌ای درباره مؤسسه کودکان و فعالیت‌های ایشون در زمینه کودکان در بند نشده بوده در این دادگاه. روز دوشنبه 29 فروردین ماه خبری منتشر شد مبنی بر مخالفت با آزادی آقای فرشید فتحی ملایری از نوکیشان مسیحی. لازمه که من توضیح بدم که با گذشت نزدیک به 4 ماه از بازداشت آقای ملایری و نگهداری ایشون در بند 209 و با گذشت 1 ماه از توزیع وثیقه 200 میلیون تومانی به بازپرسی، با آزادی موقت این زندانی مخالفت شده. اما طبق اخبار سایت مجذوبان نور از بیدوک، دادستان جنان‌آباد حل مسائل دراویش را به روزهای آینده موکول کرده. پیرو اعلام تجمع دراویش در مقابل دادگستری جنان‌آباد برای رسیدگی هرچه سریعتر به وضعیت 8 درویش زندانی، دادستان عمومی و انقلاب جنان‌آباد، وکلای دراویش جنان‌آبادی و فرمانده نیروی انتظامی این شهرستان روز سه‌شنبه از ساعت 10:30 صبح به مدت 4 ساعت در دفتر دادستان تشکیل جلسه دادن که بعد از پایان این جلسه اعلام شد که ظرف 72 ساعت آینده نسبت به حل قانونی مسائل رخ داده در خصوص دراویش اقدام می‌کنند. که خب البته تا لحظه تنظیم این گزارش خبری مبنی بر رفع مشکلات دراویش و همکاری مسئولین استان با اونها منتشر نشده. روز چهارشنبه 31 فروردین ماه محل کسب یک شهروند بهایی در شهر آبادان با افطار اتحادیه فروشندگان و سازندگان طلا، جواهر، عینک و ساعت آبادان تعطیل شد. خب در پی اعمال فشارهای گوناگون بر شهروندان بهای ایران، محل کسب که یک فروشگاه عینک بوده متعلق به آقای هدایت الله رضایی شهروند بهایی ساکن آبادان، طی حکمی تعطیل و نامبرده از ادامه کسب و کار منع شده. لازم به ذکر که آقای رضایی در 26 تیر ماه سال گذشته پس از تفتیش منزل به همراه همسر و فرزندش بازداشت و پس از 20 روز به غیر وسیله آزاد شد. در همین روز خانم سارا محبوبی شهروند بهایی محروم از تحصیل که در 20 فروردین ماه بازداشت شده بود با خانواده خودشون ملاقات حضوری داشتن. پس از ملاقات مسئول بازداشتگاه اطلاعات سایی از آقای وصال محبوبی برادر ایشون به طور شفاهی درخواست میکنن که به جهت پاسخ به پاره سوالات صبح روز بعد یعنی پنجشنبه اول اردیبهشت خودشون رو به ستاد خبری سایی معرفی کنن. من یک توضیح رو لازم است اینجا بدم خدمتتون که اطلاعات سایی بارها و بارها بدون ارائه حکم بازداشت از بهایان سالی درخواست کرده که برای پاسخگویی به چند سوال به ستاد خبری خودشون معرفی کنن، اما پاسخگویی به این سوالات منجر به بازداشت این افراد بدون حکم قانونی از طرف دادگاه شده. پنجشنبه 1 اردیبهشت ماه حرانا از بلا تکلیفی محمد جمال حبکی فعال مذهبی اهل سنت خبر داد. علاوه گذشت 1.5 ماه از بازداشت این فعال مذهبی اهل سنت، ایشون در یک نقطه نامعلوم و در بلا تکلیفی به سر میبرن. آقای حبکی معلم شیمی دبیرستانهای سقز و چهره شناخته شده مکتب قرآن در 17 اسفند ماه سال گذشته بازداشت شده و خانواده ایشون کماکان از وضعیت و محل نگهداری ایشون بیخبر هستن. اما با پایان یافتن فروردین ماه 90 و طبق لیستی که سایت حرانا منتشر کرده، تعداد 3 شهروند بهایی و 3 شهروند مسیحی در فروردین ماه گذشته دستگیر شدند. ممنونم، خیلی متشکرم. نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی در هفته‌ای که گذشت از آقای فرزان فرامرزی. با سپاس از شما آقای فرامرزی.